in the daytime get carried away. Sześć minut po godzinie piątej, czas na prognozę pogody. Pan synoptyk wymyślił pochmurno, deszczowo, w górach deszcz i deszcz ze śniegiem. Najmocniej popada w południowej połowie kraju, tam możliwe burze, na południowym wschodzie także z gradem, ale w pozostałych regionach możliwe większe przejaśnienia. Wiatr zachodni umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, a ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali. No i temperatura, bo to chyba najbardziej nas interesuje. W dzień na Suwalszczyźnie 8, w centralnej części kraju około 10-11 stopni, na południu do 12. Rosną, rosną, rosną, łańcuch kołysze się nóg. 11 minut po godzinie 5. Wspólnie z nami na pokładzie także pan Zbyszek z Gniezna. Bardzo serdecznie pozdrawiamy autostradą do pracy, w pracy. Pan Paweł z Urli o tym, że w Urlach plus 5. No i gdyby tak z zaskoczenia państwo proponują, a może by tak już, sprawdzić listę obecności, bo to zazwyczaj jakieś pół godziny przed świtem robiliśmy. No i jeszcze może poczekajmy na pozostałych, może nie śpiochów, ale tych, którzy jakoś tam ogarniają poranną poniedziałkową rzeczywistość i chcą w komplecie rozpoczynać słuchać się razem z nami po godzinie 6 porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Pani Aneta z nami, tym razem po 13. Lista obecności obowiązkowa do podpisu. Jordanów plus 3 za oknem na polu Rześko. Bardzo dziękujemy. Odwzajemniamy te państwa serdeczności. Pan Paweł z Łosic także już obecny z budzikiem. Brzydko, ciemno, mokro i wbrew wszystkiemu witamy dzień z uśmiechem. O, to bardzo się cieszę, że taki happy end tej krótkiej wiadomości tekstowej od pani Beaty z Piaseczna. No i jeszcze pani Małgosia z panem Cezarym dopytują, czyżby to dziś polska środa, czyżby? Wierna słuchaczka pani Małgosia z Wągrowca potwierdza obecność i jak zwykle do pracy w kierunku Poznania. Dziś znów w towarzystwie męża, co bardzo nas cieszy i dobrego tygodnia życzymy i bardzo się cieszymy, że państwo weekend także z trójkowym akcentem i to jakim dopisał. To oczywiście zazwyczaj bardzo cieszy i jakoś tak mobilizuje pozostałych także nas, dziennikarzy, prezenterów do tego, by być jeszcze lepszym, by państwu towarzyszyć nie tylko od poniedziałku do piątku, ale także by w ten weekend jakoś po pierwsze dać odpocząć, po drugie dać zdecydowanie więcej przyjemności. O przyjemności tej codziennej, no dla niektórych to poranna, codzienna, także budzikowa rzeczywistość. Myślę o dojeżdżaniu do pracy rowery. To o tym za chwilę, bo teraz Kaja. Do mnie i chcąc mnie ochronić. 17 minut po godzinie 5. No tak, rowerzysta jeden, drugi, trzeci nie będzie tym, kim teraz jest po sezonie rowerowym. No, a znamy takich, którzy nie odpuszczają i te stówkę dziennie, codziennie muszą zrobić. Podziwiamy i pozdrawiamy. No, no właśnie, sezon rowerowy w pełni, wciąż jednak wiele osób nie przykłada wagi do względów bezpieczeństwa podczas jazdy na jednośladach, co może się skończyć przykrym wypadkiem. Dlatego warto to bezpieczeństwo zadbać, zwłaszcza, że właściwie nie wymaga to dużego wysiłku. No a rower po zimie trzeba przygotować do jazdy. Przede wszystkim należy dobrze napompować koła, sprawdzić hamulce, nasmarowanie łańcucha, jeśli planujemy wycieczki przed świtem czy po zmroku, także wymienić baterii w światełkach ostrzegawczych i w ogóle zobaczyć, czy działają. Policjanci przypominają, że rowerzyści są normalnymi uczestnikami ruchu drogowego, a więc muszą się stosować do przepisów i znaków. Przede wszystkim powinno się jeździć po ścieżkach rowerowych, no jeśli ich nie ma, to po ulicy przy prawej krawędzi jezdni, a rowerzystom nie wolno poruszać się po buspasie, jeśli taki jest wytyczony. No i policjanci apelują też o nieprzesadzanie z prędkością podczas jazdy. No, nie wiem, czy trzeba przypominać, no chyba tak, bo tych przypadków jest jeszcze sporo. Niestety na rower nie wolno wsiadać, będąc pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Bądźmy bezpieczni na rowerze, także jeśli jest to środek komunikacji, którym dojeżdżamy codziennie do pracy. 19 minut po godzinie 5. Raga Boy, a za chwilę szelest prasy. Jeden minut po godzinie 5. Od posłów zaczniemy, ale na posłach kończymy, chyba nie będzie miło. No to najpierw o tym, że posłowie chcą wymusić na szefach banków obniżenie oprocentowania. Jak wczytamy w dzienniku, polskie banki oprocentowują kredyty przy koncie na poziomie od 10 do 16%, czyli blisko maksymalnego dozwolonego pułapu. Do tego dochodzą opłaty i prowizje, dlatego rzeczywisty koszt kredytu jest wyższy, a debety są u nas jedne z najdroższych w Unii Europejskiej. Dziennik Gazeta Prawna na ten właśnie temat. z Gazety Wyborczej o tym, że najpopularniejszym publicznym aparatem telefonicznym w Polsce jest ten, z którego dzwonią pacjenci w wielkopolskich Charcicach. 95% Polaków nie ma żadnej potrzeby, by korzystać z budek telefonicznych. Dlatego znikają jak śnieg w maju. Wielkie wymieranie budek telefonicznych. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. No i Rzeczpospolita na koniec o tym, że taksówki, gadżety do telefonów, namioty. Rzeczpospolita sprawdziła, co kupują parlamentarzyści za publiczne pieniądze. Namioty, tak też. Jak czytamy w gazecie, na biura poselskie parlamentarzyści dostają z Kancelarii Sejmu co miesiąc około 12 tysięcy złotych, czyli ponad 145 tysięcy rocznie. Do stycznia musieli złożyć sprawozdanie z wydatkowania tych pieniędzy w ubiegłym roku. Kwoty niektórych wydatków nie mieszczą się w głowie, komentuje profesor Antoni Kamiński, były prezes Transparency International w Polsce. Tak na przykład Rzeczpospolita wylicza, były minister transportu Sławomir Nowak wydał w ubiegłym roku prawie 40 tysięcy złotych za usługi telekomunikacyjne. Rzecznik PiS Adam Hoffman przeznaczył na ten cel 27 tysięcy, a prawie 24 tysiące była minister edukacji Krystyna Szumilas. Z kolei posłanka PiS Krystyna Pawłowicz wydała niemal 15 tysięcy na taksówki. Rozlicza też zakup paliwa do samochodu, chociaż nie ma prawa jazdy. Minister do spraw równości Agnieszka Kozłowska-Rajewicz tłumaczy zakup namiotu za blisko 900 zł. Jak mówi, to zwykły rozkładany daszek, pod którym stawia się stolik, na przykład, żeby wydać informacje o organizowanym przeze mnie jesienią biegu niepodległości. Posłowie wydają na co chcą. O tej sprawie dzisiejsza Rzeczpospolita. Więcej z prasy, a może być więcej ciekawych tematów, to po 6 w porannej audycji. Polecamy i zapraszamy. 24 minuty po 5. Za chwilę kalendarium. Również to muzyczne. Oh, you move me. You know you move me. Robert Craig Band. Takie właśnie piękne granie. To na dzień dobry. Granie na rozbudzanie, że nie czuję, że rymuje. 27 minut po godzinie 5. Jak zwykle o tej porze przypominamy sobie niektóre wydarzenia. Także te muzyczne. 14 kwietnia 1904 roku, a więc 110 lat temu, urodził się John Gielgud, brytyjski aktor i reżyser. Przypomnijmy, że grał główne role w dramatach Szekspira. Zmarł w roku 2000. 102 lata temu brytyjski parowiec transatlantycki Titanic na pokładzie z ponad 2000 osób zatonął w pobliżu Ameryki Północnej po zderzeniu z górą lodową. Przypomnijmy, że uratowało się około 700 osób. W 1917 zmarł Ludwik Zamenhof, lekarz, poliglota, twórca międzynarodowego języka Esperanto. 9 lat temu pierwszy pociąg towarowy z kontenerami przejechał z Chin do Niemiec. Podczas ten czas przejazdu wyniósł 16 dni. Pociąg uruchomiły koleje rosyjskie wspólnie z białoruskimi, polskimi i niemieckimi. Dziś 9. rocznica tego wydarzenia. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że 69 lat temu urodził się gitarzysta Deep Purple Richie Blackmore. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą, że teraz trzeba zrobić głośniej. Parple na dzień dobry. Parple z rana, jak i tu trzy kropki, każdy może sobie dopowiedzieć, co komu pasuje. 69 lat temu urodził się gitarzysta formacji Richie Blackmore. No i hasz w muzycznym trójkowym kalendarium. Za 27 minut szósta to czas na... Prognozę pogody. Pochmurno, deszczowo, w górach deszcz i deszcz ze śniegiem. Najmocniej popada w południowej połowie kraju, tam możliwe burze, na południowym wschodzie także z gradem, ale możliwe większe przejaśnienia. Chcielibyśmy bardzo. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, a ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali. Temperatura, to chyba najbardziej nas interesuje, 8 stopni ma być w dzień na Suwalszczyźnie, w większości regionów 10, na południu 12. Trójkowy budzik. Samego rana. O tak, gorąca czekoladka. Na dzień dobry po biegu, na przykład po 10 kilometrach. Ach, jak smakuje ta gorąca czekolada na mecie. No ale nie o tym, nie o tym, nie o tym, bo w muzycznym trójkowym kalendarium właśnie muzyk, członek tej formacji, której to grał na instrumentach klawiszowych, Larry Ferguson, kończy 66 lat. No to my raz jeszcze składamy najlepsze życzenia. Tym razem urodzinowe, ale pamiętamy także o dzisiejszych solenizantach, bo dziś Justyna, Maksyma i Waleriana imieniny. Słoń słońce obudzi się już za chwilkę, za 3-4 minuty. Zajdzie po 19.30. Sieł zbierało się tego dnia dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 6 godzin. A po ludzku poniedziałek, 14 dzień kwietnia. No to raz jeszcze do muzycznego trójkowego kalendarium hits, bowiem dziś Win Butler, wokalista Arcade Fire, kończy 34 lata. Arcade Fire w muzycznym trójkowym kalendarium. Spoglądamy do kalendarza i co? I to samo, co na budziku właśnie. 5.42. Wschodzi słońce. Halo, halo. Mówimy już teraz dzień dobry. Już teraz całkiem zupełnie oficjalnie. Mamy nowy dzień. Słońce wschodzi, ale za oknami to i tam pochmurno i deszczowo. No właśnie. Ale to też ostatni dzwonek w pewien sposób, by sprawdzić listę obecności. Bardzo się cieszymy i gorąco pozdrawiamy pani Aleksandra w drodze do Wrocławia, pani Grażyna, księgowa, też już od godziny drugiej wspólnie z nami. Bardzo się cieszymy. Pan Michał, Finlandia, również pan Maciek, Warszawa, pan Stefan Balini z Austrii. Gorąco pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy. Też Australia się odzywa i pani Ania, pani Magda z Gór, pan Grzesiek z Myszkowa, Maruda Maruder również z nami, pan Marcin z Krosna i pani Kasia Pszczyna, Kraków. Bardzo się cieszymy i witamy w budzikowym gronie. 17 minut pozostało do godziny 6. Kto spóźnialski? No to jeszcze chwileczkę poczytam. Ręka do góry, ale już naprawdę szybciusieńko, ciach, ciach. Kto chce mieć lepszy czas, no nawet nie na setkę, ale na przykład na 10 kilometrów czy na dystansie maratońskim, no to do następnego Narodowego Święta Biegania już rok. Jest czas na to, by poprawić swoje życiówki. Wspólnie z nami pan Paweł, dostawca leków z Lublińca, pani Marta, Tychy również się kłaniają, pani Iwona pozdrawia z Kielc w naszym dziale, z spóźnialskich jeszcze góral z Gór Świętokrzyskich, pani Grażyna radośnie mruga do nas oczkiem, no i jeszcze pan Krzysiek.